Архіп спаў доўга і смачна. Ноччу сніў нешта, хто яго знае якое, але прачнуўшыся, нічагусенька не помніў. У хаце нікога не было, толькі чутна в прыстенку за дзвярмі матка ляпала ў качарэжніку вілкамі. Блінамі пахло. Сонейка гуляла снапамі святла па настольніку і па старэнькіх абразах. У куце гарэла лампадка, на вуліцы чутна гаманілі, седзячы на бярвенні, старыя і хлопцы. «Ага, сягоння ж свята», – успомніў Архіп, пацягнуўся і сеў. «Ці ўжо прачнухнуўся?» «Паспаў бы ты, сынок, болей, з дарогі замарыўся», – гаварыла маці за сцяною. «І так выспаўся, як пеньку прадаўшы», – адгукнуўся Архіп і пачаў адзявацца. У галаве таўпесіліся думкі аб горадзе, таварышах, уроках, к ім падбаўлялася дзіваванне. «Што за здання ўчора было? Якая чартаўня завялася ў новай хаце?» На сэрцы было ўсё ж такі радасна і спакойна ад цёплае вясковае абставы. «Ну і сібірнікі, расколы, а? На галаве пачынаюць хадзіць!» Голасна і сурова загаманіў нехта на вуліцы, падышоўшы да кучы мужчын. Архіп прыслухаўся. «А што, чаго ты?» – запыталіся ў Сердюка. «А што ж, ну ці можа гэта быць? 70 гадоў на свеце пражыў, а гэткае пракуднае, ды па праўдзе паскуднае з'явы не бачыў. І тут во сядзіцё і нічога не ведаеце, у полі ноччу нема ведама, што парабілі арыштанты нейкія. Янка, схадзі ў поле, пашукай барон сваіх. І ты, Самусь, і ты, Гаўрыла. А што? Якое там ліхашча з баронамі? А такое, што нейкія шельмы іх ноччу спалілі!» На вуліцы падняўся тлум, крык, гоман. Архіп уцяміў. Дык вунь там якое полымя шугала. «Добрае здання!» Тым часам матка накрыла ўжо стол, палажыла бліны, паставіла скавараду з яечняю, прынёс бацька паўбутэлечку. Ні хоць не хацелася грашыцца старым, а бедня яшчэ не адышла, але дзеля дарагога любага сына і яны селі снедаць. Пацякла бясконцая прыемная гутарка аб тым, аб сім і аба ўсім.